chéri, na moni lokola obaluki, na yoki osala masolo, bano binanga ozoinga ipanda lokola nanyo. Eske manda yanga alekinga nani nyo? Panda lokola nanyo. Yo chéri, eske manda nanga toko kani? Panda lokola nanyo. Opapilo belanga soki ako ganye gai. Oh oh, dio chéri, na moni lokola obaluki, na yoki osala rasema. Bano binanga ose inga imbanda lokola nanyo. Balanga malo belinga ye atonda lolendo ye. Banda lokola nanyo. Na wela papina gai, kaine na nanyo. Banda lokola nanyo. Matako bako zonze na kanya loteri. Oh oh, dio papi, ye manga chevi na manga kate. Na koka pena rata kadi, ose linde rako ose linga imbanda kokina kaite. Na mashini zoki manda yango azali ya mwindu. Banda kokina kaite. Banda kokina kai mami watatu mwasi lokola ngai banda ye koka oh oh dio chéri na moni lokola obaluki na yoki osala masolo bano binanga ozoinga imbanda lokola nanyo. Eske manda yango ya nzoto mike banda lokola nanyo. Yo chéri soki banda nanga lekinga monene banda lokola nanyo. Eske manda nanga tambolaka na fati oh oh dio chéri na moni lokola obaluki na yoki osala rasema bano binanga ozoinga imbanda lokola nanyo. Eske manda yango azalaka mokuse banda lokola nanyo. Basusu bakoloba pamba ngai moko mokolo mobali ye oh oh dio papi ye baka chéri na banga kate na koka pela lata kadi osali dere pose ngai banda kokina ngai te eske manda yango azali motane banda kokina ngai ai na landa te azali depase banda kokina ngai papi eske manda yango lobaka francais. Nani we komekangai, atombola na nomosa. Nani we komekangai, atombola na nomosa. Na kache to vandi bae bangai kala, nazali motuti monzele. Nani we komekangai, atombola na nomosa. O banda nyoso komekangai, aye bakosuka na tembe. Nani we komekangai, atombola na nomosa. O nani we komeka veve yende akoyoka lokito. Nani we komekangai, atombola na nomosa. Nazali lolendo na toto na ngaye na koka na nyoso bandeko. Nani we komekangai, atombola na nomosa. Na kache to vandi bae bangai kala, nazali motuti monzele. Nani we komekangai, atombola na nomosa. O nani we komeka veve yende akokota kikumbi. Nani we komekangai, atombola na nomosa.